bywa srogie, wiem. Podkłada nogę, więc uważaj synu i po swoje leć. Wybrałem drogę i bez cen, słońce kolejny dzień, by ci to powiedzieć, PSF tu jest. Życie bywa srogie, wiem. Podkłada nogę, więc uważaj synu i po swoje leć. Wybrałem drogę i bez cen, słońce kolejny dzień, by ci to powiedzieć, PSF tu jest. Ja mam swoją jazdę, mam swojego odbiorcę. Mówią na mnie pęku, no i mieszkam w Polsce, gdzie ludzie codziennie w trosce o lepsze jutro, czytaj forse. Przeplatając lepsze, gorsze dni bywa jak w sporcie. Zobacz kto idzie, PSF na horyzoncie. Wypełnię zadanie, nim skoczę w zapomniane miejsce. A może zapracuję na spokój i dni piękniejsze. Życie bywa srogie, wiem. Podkłada nogę, więc robię co mogę, by sam sobie nie wrogiem pokonać samego siebie. Ponoć o to najtrudniej, nie przepaść gdzieś jak ten kamień w studnie. Choć na pewno tobie nie obiecam, że będzie cudnie. To codzienny pojedynek, niczym samo południe. Polskie realia, gdzie ludzie jak kanalia, sami sobie awaria. Kto ma oceniać, kto wariat, jakim prawem nostalgia. Ją zabijam, tobie radzę też, prawdą się nie mijam. Sobą, sobą, wers, wers. Bywa srogie, wiem, podkłada nogę, więc uważaj synu i po swoje leć. Wybrałem drogę i bez cen, słońce kolejny dzień, by ci co powiedzieć, PSF tu jest. Życie bywa srogie, wiem, podkłada nogę, więc uważaj synu i po swoje leć. Wybrałem drogę i bez cen, słońce kolejny dzień, by ci co powiedzieć, PSF tu jest. Życie srogie, znam to przecież na długo zanim na mecie. Ty wiesz o tym przecież, co się dzieje na tym świecie. Sprawiedliwość taka, że pod dywan cię zamiecie. Ale bywają lepsze chwile, pamiętaj o nich, bo będziesz debilem. Normalnie, tłumaczę ci dosadnie. Ja wiem, że czekasz, aż trochę grosiwa wpadnie. Rękami, nogami się broniąc, by nie obudzić na dnie. Przeżyj każdy dzień, lepiej nim coś się zatnie. Bo życie bywa srogie, festiwa obrał swoją drogę. Między prawdą, Bogiem, młotem i kowadłem. Dniem, nocą, nie jeden zakręt jeszcze nam wypadnie. Kiedy nie wiem, kto to zgadnie, skąd mam wiedzieć, chłopak. To wiadomości droższe niż libijska ropa. Życie bywa srogie, synu, tylko popatrz. Życie bywa srogie, wiem, podkłada nogę, więc uważaj synu i po swoje leć. Wybrałem drogę i bez sen, słońce kolejny dzień, by ci co powiedzieć, PSF tu jest. Życie bywa srogie, wiem, podkłada nogę, więc uważaj synu i po swoje leć. Wybrałem drogę i bez sen, słońce kolejny dzień, by ci co powiedzieć, PSF tu jest.